ग्रहण, मिथक और यथार्थ। दूसरा भाग, भूमिका। ग्रहण, खासकर पूर्ण सूर्य ग्रहण, उन चंद खगोलीय घटनाओं में से है जो मानव तो क्या, पेड़ पौधों और जानवरों से भी छिपे नहीं रह सकते। यह संभव है कि आंशिक सूर्य ग्रहण का किसी को पता ना चले, लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ग्रहण की अवधि अधिक नहीं होती, ये बिना किसी चेतावनी के अचानक घटित होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ग्रहण के कारण सूर्य और चंद्रमा की नियमित खगोलीय गतियों में जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उससे लोगों में भय का वातावरण बनता है। मान्यता थी कि सूर्य देवता और चंद्र देवता कुछ समय के लिए आकाश के किन्हीं दानवों के शिकंजे में आ जाते हैं। बाढ़, सूखा या भूकंप को दानव प्रभावित घटनाएं नहीं माना जाता था, लेकिन किसी धूमकेतु का दिखना, तारों का टूटना, ग्रहों की वक्रगति और ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं को अपशकुन माना जाता था। हमारे पूर्वजों ने इन खगोलीय घटनाओं का कारण ढूंढने के जो प्रयास किए, उनमें इन आकाशीय अनियमितताओं को अनिष्टकारी मान लिया गया। मानव मस्तिष्क निश्चय ही इतना उर्वर है कि धरती पर होने वाली आपदाओं और इन खगोलीय घटनाओं के बीच परस्पर सांख्यिकीय संबंध स्थापित कर सके। मगर सांख्यिकीय संबंध दो तरह के होते हैं, भ्रामक और वास्तविक। वास्तविक सांख्यिकीय सहसंबंध वे हैं जिनकी व्याख्या कारण और कार्य संबंधों से की जा सके और प्रभावों को मात्रात्मक दृष्टि से उचित ठहराया जा सके। भ्रामक सांख्यिकीय सहसंबंध वे हैं जिनकी मात्रात्मक दृष्टि से व्याख्या ना की जा सके, भले ही वे कारण और कार्य संबंधों से जुड़े प्रतीत होते हों। इस तरह दो प्रकार की सूचनाओं या घटनाओं के बीच गुणात्मक संबंधों के पक्ष में तर्क देकर पर्याप्त मात्रात्मक प्रमाण के बिना आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ग्रहणों के संदर्भ में हम बताएंगे कि वास्तविक और भ्रामक सहसंबंधों में कितना अंतर है। यह ना सिर्फ इस घटना को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि ग्रहणों के बारे में हजारों सालों से प्रचलित अंधविश्वासों के मूल और इनकी दृढ़ स्थापना को जानने के लिए भी जरूरी है। आमतौर पर माना जाता है कि आधुनिक विज्ञान के आगमन से अनेक ऐसी घटनाओं का विश्लेषण संभव हो सका है जिनकी पहले व्याख्या नहीं की जा सकी थी। जैसे जैसे हमारे ज्ञान की सीमा बढ़ती गई, हम नव प्रौद्योगिकी के संसार में समाते चले गए। प्रौद्योगिकी के इस युग में परिवर्तन की गति काफ़ी तेज है। जो परिवर्तन कभी दशकों में हुआ करते थे, अब साल या महीनों में होने लगे हैं। नई प्रौद्योगिकी का बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों का लगातार सामना होने के कारण आज के बच्चों में जिज्ञासा अधिक होती है। इस कारण आज माँ बाप को अपने बच्चों के सवालों का जवाब देने में कठिनाई होती है। माँ बाप के लिए पुरानी पीढ़ी की परंपराओं को एक झटके में तोड़ देना आसान नहीं होता। दूसरी ओर बच्चों के धारदार तर्कों और वैज्ञानिक विश्लेषणों के सामने वे उन परंपराओं को उचित भी नहीं ठहरा सकते।